พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทำใจให้แน่วแน่มีสติระลึกเข้ามาที่กายที่ใจอย่าระลึกไปทางอื่นให้ระลึกเข้ามารู้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจถึงสมกับว่าโอปันนะยิโกน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงชี้เข้ามาหากายหาจิตนี้เองไม่ได้ชี้ไปที่อื่นเพราะคนเรามันหลงตัวเองมันไม่ตื่นเพราะองค์เจ้าถึงได้ทรงตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายนั่นให้ระลึกเข้ามาหาตัวเองมากลวดดูตนของตนกวดดูกายกายเป็นอย่างไรกายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนก็มาเตือนจิตให้กำหนดรู้กายอันนี้ตามความเป็นจริงวันนี้ก็มารู้จิตอีกทีหนึ่งจิตนี่มันเห็นแจ้งในกายนี้หรือยังหรือมันไม่ยอมพิจารณาร่างกายอันเนี้ยส่วนมากมันไม่ค่อยยอมพิจารณากันมันอยากจะส่งจิตนี่ไปทางอื่นนู่นเหตุนั้นแหละมันถึงค่อยพ้นจากขันธ์ห้านี้ไปไม่ได้เพราะไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นโทษของขันธ์ห้าการที่บุคคลจะพิจารณาขันธ์ห้าได้ก็เพราะจิตมันหยุดนิ่งเมื่อทำจิตให้หยุดนิ่งได้แล้วไม่อยากรู้มันก็รู้เรื่องของขันธ์ห้านะเพราะมันอยู่ด้วยกันนี่จิตก็อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ขันธ์ห้าก็อาศัยจิตถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันถ้าไม่มีจิตนี่ขันธ์ห้าก็ไม่มีถ้าไม่มีขันธ์ห้าจิตก็ไม่มีแต่ว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นอาการของจิตก็ว่าได้เพราะว่าจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้สมมุติกันขึ้นมาว่านั่นรูปนั่นเวทนานั่นสัญญาสังขารวิญญาณทีแรกก็เกิดจากดวงจิตของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ตรัสรู้แจ้งทรงตรัสรู้แจ้งว่าอาการของจิตที่จิตมันยังหลงยึดหลงถือโยก็ได้แก่อาการทั้งห้านี้เองมันยังปรงยังวางไม่ได้มันยังถือว่าเป็นของเราของเขาอยู่ดังนั้นมันถึงได้มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นบางทีก็หลงไปทำบาปเข้า บาปมันนำไปสู่นรกอบายภูมิ ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนู่นไอ้ความหลงขันห้าใช้ขันห้าไปทำความชั่วใช้ขันห้ามันไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมูนี่มันล้วนแต่มันหลงขันห้านี่ทั้งนั้นแหละมันถึงได้ใช้ขันห้านี่ไปทำความชั่วเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งก่อนคนทั้งหลายพระองค์เจ้าจึงมาทรงแสดงธรรมแนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นโทษของการกระทำชั่วห้าประการนั้นด้วยตนเองให้เห็นโทษด้วยตนเองถ้ามันไม่เห็นโทษด้วยตนเองแล้วมันละไม่ได้เลยมันก็ยังพอใจทำอยู่อย่างนั้นแหละแม้ผู้อื่นจะแสดงให้ฟังชี้แจงให้ฟังอย่างไรถ้าหากว่าผู้นั้นไม่เห็นด้วยแล้วมันก็ไม่ทำตามนะมันก็ไม่ละเว้นนะดังนั้นจึงสมกับพระธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โน้มเข้ามาภายในใจมาพิจารณาอยู่ในภายในนี่มันก็เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นด้วยตนเองได้ถ้าไม่น้อมเข้ามาพิจารณาอยู่ภายในปัจจุบันนี้แล้วมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นแจ้งดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำใจให้สงบทำใจให้ตั้งมั่นก็เพื่อความรู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เองเนี่ยการฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปเนี่ย ไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตนี้ถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะไม่รู้อะไรความจริงนะรู้ก็รู้ไม่จริงนะเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันเลื่อนลอยเพราะมันรู้ไม่จริงนั่นแหละมันจึงละสิ่งที่ควรละก็ละไม่ได้สิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมันก็บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเต็มที่ไม่ได้เพราะไม่เห็นแจ้งเช่นไม่เห็นแจ้งว่าไม่เห็นแจ้งในศีลอย่างนี้นะว่ารักษาศีลนี่มีคุณมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรอย่างไรก็ไม่รู้แจ้งมันก็ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แจ้งในสมาธิหมายความว่ารู้ผลแห่งสมาธิว่าเมื่อทำจิตให้สงบแล้วมันจะมีคุณมีประโยชน์แก่ตัวเองอย่างไรอย่างนี้นะมันไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ประสงค์จะทำจิตให้สงบแหละไม่ภาคเพียรและไม่รู้ว่าเมื่อตนเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรมันก็ไม่รู้นั่นแหละเพราะไม่รู้จริงในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละจึงไม่ขยันหมั่นเพียรคนเราน่ะถ้ารู้ล่วงหน้าอยู่ว่างอย่างนี้มันก็ขยันหมั่นเพียรทีเดียวเหมือนอย่างคนทำการงานภายนอกนั่นเนี่ย เมื่อเขารู้ว่าทำงานอย่างนี้นี่มันจะได้ผลอย่างนั้นมันจะได้เงินได้ทองมาใช้เช่นนี้มันก็ขยันทำมันถ้ารู้ว่าการทำงานอย่างนั้นนี่จะไม่ได้ผลคุ้มค่ามันก็อ่อนใจแล้วไม่อยากทำอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนมองไม่เห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วมันก็อ่อนใจไม่อยากทำเลย ดังนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาให้ดีก่อนอื่นก็ทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่แหละคำว่าตั้งมั่นในที่นี้หมายความว่าตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในคุณเช่นอย่างว่ามาพิจารณาว่าตนเนี่ยมีศีลไม่ได้ทำบาปตรวจดูอาการกายวาจาตลอดถึงดวงจิตก็ไม่คิดที่จะทำบาปเลยสำรวมอยู่ในสิกขาบทที่สมทานมาแล้วด้วยดีตลอดมาอย่างนี้นะพอมาเพ่งดูความประพฤติเกี่ยวกับศีลอย่างว่านี่แล้วเห็นชัดในใจแล้วใจมันก็มั่นอยู่ในคุณของศีลนั่นว่าศีลนี่แหละจะพาเราให้พ้นทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดหรอกผู้นั้นก็ตั้งใจรักษาศีลแหละแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของการไม่สำรวมในศีลเมื่อสำรวมในศีลแล้วกิเลสตัณหาสารพัดมันก็เกิดขึ้นในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้ปลูกพืชลงในดินแล้วไม่ล้อมรั้วไม่ฉีดยากันแมลงอย่างนี้นะวัวควายอะไรมันก็ไปเหยียบไปย่ำกัดกินแล้วศัตรูพืชต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นกัดกินเจ้าของผู้ปลูกก็จะไม่ได้รับผลเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยคนเราเมื่อทำความดีเข้าไปแล้วไม่ระวังความชั่ววันนี้นะไม่กีดกันความชั่วเวลาทำความดีก็ทำไปเวลาทำความชั่วก็ทำวันนี้แบ่งกันทำแบ่งเวลาทำมันไปอย่างนี้แล้วความชั่วนะมันเป็นเหมือนกับศัตรูพืชนั่นเองนะเหมือนอย่างตัวหนอนที่มันกัดกินยอดผักต่างๆผลไม้ต่างๆที่มนุษย์ปลูกขึ้นมานั่นบาปอกุศลก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อบุคคลกระทำลงไปแล้วมันย่อมมีแต่จะแทรกแซงความสุขความสงบจิตใจวะนี่มาปั่นจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมาส่งเสริมความโลภความโกรธให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องบาปอกุศลเป็นอย่างนั้นมันไม่มีหรอกเพราะมันสายเดียวกันนี่มันสายเดียวกันมันก็ส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่พอใจในการฆ่าสัตว์อย่างนี้นะเมื่อมันพอใจในการฆ่าสัตว์เดรัจฉานได้มันไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอะไรเลยอย่างนี้เวลามันโกรธจัดขึ้นมามันก็คิดฆ่ามนุษย์ได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ส่งเสริมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจ ไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเช่นนี้แหละมนุษย์เรามันถึงได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกันได้ดังนั้นน่ะมันก็ต้องให้เข้าใจอย่างแสดงมานี่นะในคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าสักแต่ว่าฟังแล้วแล้วไปเลยไม่น้อมเข้าไปคิดนึกตรึกตรองไอ้ที่แสดงมานี่ล้วนแต่ชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วให้เอาไปตริไปตรองให้ผู้ฟังนั้นเอาไปตริตรองให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งมันจึงจะพอใจปฏิบัติตามได้คนส่วนมากในฟังธรรมแล้วฟังแล้วก็แล้วไปเลยไม่คิดที่จะน้อมเอาธรรมะไม่คิดที่จะจำเอาอุบายนั้นน้อมเข้าไปพิจารณาสอนใจตัวเองไม่ค่อยจะคิดอย่างนั้นเลยดังนั้นแหละบางคนน่ะมันถึงละความชั่วทำความดีไม่ได้ท่านผู้ใดฟังแล้วน้อมเข้าไปคิดไปตรองในใจให้มันเห็นแจ้งประจักษ์แล้วมันก็ละชั่วทำดีได้ยิ่งขึ้นไปไม่ประมาทเพราะว่ามันมองเห็นนี่มองเห็นว่ากิเลสบาปธรรมนี่มันเป็นศัตรูต่อชีวิตจิตใจของตนแท้ๆเนี่ยมันมองเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละมันจึงพยายามขับไล่ออกไปไม่ยึดถือเอามันไว้ความจริงนะกิเลสบาปธรรมนี่มันไม่ได้เกิดเองอะจิตต่างหากนี่สร้างมันขึ้นมาเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมดาของกิเลสมันมีพิษร้ายมันก็ทำฤทธิ์ทำให้ดวงจิตเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาตัวสร้างอสรพิษมาทำลายความสงบสุขของตัวเองนี่ต้องให้เข้าใจเอาใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ล่ะมันจะไม่รักษาจิตมันจะไม่ควบคุมจิตตัวเองไปโทษตั้งแต่เรื่องภายนอกนู่นมายั่วให้เกิดกิเลสตัวไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นมันไม่ว่าอะไรมันไม่ว่ามันดีมันชั่วมันไม่ว่าอะไรสิ่งภายนอกจิตต่างหากนี่ไปสมมุติเอาว่าเขาด่าเราอย่างนี้นะเขายกโทษเราเขาดูหมิ่นเราเขาเบียดเบียนเราก็ไปสมมุติเอาเรื่องที่เขาแสดงออกอยู่ภายนอกนู่นไปเอามาเป็นของตัวเองเดี๋ยวไปรับเอาสมบัติของเขามาเป็นสมบัติของตัวเองนั่นแหละมันยังเกิดโมโหโทโสขึ้นมาแบบนี้นะถ้าใครว่าอะไรถึงมาเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างนี้หากว่าตนได้พิจารณาเห็นขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เตือนตนได้เขาไม่ได้ว่าให้ตนหรอกตนไม่มีอยู่ในขันห้านี้ขันห้าไม่ได้มีอยู่ในตนเพราะฉะนั้นอย่าไปถือเอามาเลยเขาไม่ได้ว่าให้ตนเขาไม่ได้ด่าตนหรอกเพราะตนมันไม่มีหาตนไม่มีแล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมนะรวมกันเข้าเป็นรูปเป็นกายอันนี้มีแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เหล่านี้ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่เพียงมันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายนอกนู่นมันรับรู้เท่านั้นเมื่อมันไม่ฉลาดมันไม่รู้แจ้งมันก็เลยยึดถือเอามาเป็นของตัวเรื่องมันน่ะดีมามันก็ยึดเอาชั่วมามันก็ยึดเอามันไม่รู้อ่ะจิตนี่แหละไม่รู้อ่ะมันจึงหลงยึดเอานี่พอที่จะมองเห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยมีคุณค่าต่อตัวเองมหาศาลฝึกให้จิตสงบฝึกให้จิตฉลาดมีปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็รู้เท่าสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่รู้เท่าทั้งโครงล่างอันที่เป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้ด้วยรู้เท่าสิ่งแวดล้อมอยู่ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆหมดนั้นมันก็รู้เท่าได้เมื่อมันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือเอามาเป็นของเราดีก็ตามชั่วก็ตามไอ้ดีนั่นมันก็มีหลายประเภทนี่ดีบางอย่างที่โลกเขาสมมุติขึ้นมันก็ทำให้เกิดราคะตัณหาความรักความใคร่ขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าไปยึดเอาดีอย่างนั้นมันก็มาเผาจิตใจให้เดือดร้อนกันแล้วแบบนี้นะมันเป็นงั้นชั่วก็เหมือนกันเสียงที่น่าเกลียดน่าชังรูปที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆที่โลกเขาสมมุติขึ้นว่าน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้ตัวก็ไปหลงสมมุติเขาไปเกลียดชังไปตามความนิยมสมมุติของโลกอันโมนี้นะเรียกว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงไปหลงไปตามสมมุติของโลกเท่านั้นเองเนี่ยมันถึงได้โลกมันจึงได้โกรธได้หลงไปตามกระแสของโลกอันเนี้ยแต่ถ้าผู้ใดได้มาภาวนาทำใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันแล้วก็พิจารณาดูสมมุติบัญญัติของโลกอันนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองแล้วก็มันก็ไม่หลงมันก็ไม่หลงรักไม่หลงชังไม่หลงโกรธไม่หลงพยาบาทจองเวรรูปเสียงเหล่านั้นเลยนี่แหละความรู้แจ้งนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไอ้คนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ฝึกฝนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจิตนี่มันหลงมาอยู่อย่างนี้ในสงสารนี่นะมันไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่นะมันหลงหลงสมมุตินี่มามันจึงได้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะโลกทั้งโลกอันนี้มันจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันมีทั้งสองอย่างวันนี้บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่มีปัญญาแล้วมันก็ไปยึดเอาทั้งสองอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อมันยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างแล้ววันนี้ชีวิตนี่ก็หลุดออกจากวังวนอันนี้ไปไม่ได้เลยเอาคันทำความดีเข้าไปไอ้ความดีจะส่งชีวิตให้สูงขึ้นไปไอ้ความชั่วมันก็เหนี่ยวไว้เพราะว่าตนสร้างความชั่วไว้ด้วยนี่เรื่องมันนะมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะพ้นจากวังวนเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปไม่ได้พูดง่ายๆก็เรียกว่ามันคาอยู่ความชั่วนี่เองเนี่ยลองสันนิษฐานดูถ้าหากว่าบุคคลมาละความชั่วนี่ออกไปจากกายวาจาใจเสียแล้วก็ ทำแต่ความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะความดีคือบุญกุศลสติปัญญานี่มันก็ส่งเสริมจิตนี่ให้สูงขึ้นไปไม่ให้ยึดไม่ให้ถือเอาดีเอาชั่วในโลกอันนี้ทำความดีก็สักแต่ว่าทำเพื่อเป็นที่พึ่งในเวลาที่ตนยังหลุดจากขันห้าอันนี้ไปไม่ได้ก็ทำบุญทำกุศลทำความดีเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาใจนี่เมื่อตนหลุดพ้นไปจากความชั่วทั้งปวงแล้วบัดนี้ไอ้ความดีเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นธรรมของจริงไปนี่มันเป็นอย่างนั้นกลายเป็นธรรมของจริงไปทำไมยังว่าเป็นของธรรมของจริงก็เมื่อความชั่วคือบาปกรรมต่างๆมันระงับดับไปหมดแล้วมีแต่กุศลธรรมอย่างนี้นะมันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นจิตนี่นะรู้จักว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์เหลือเกินไม่น่ามาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเลยนั่นมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ไม่อะไรไม่เสียดายแล้วในขันธ์ห้านี่เพราะว่าอาศัยมันมานานแสนนานแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์อันดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้แล้ววันนี้ก็มามองเห็นจิตใจที่ยึดถือเอาความโลภความโกรธความหลงไว้นี่มันเป็นทุกข์เอาเสียเหลือเกินนะนี่แหละสาเหตุที่จะเบื่อกิเลสนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นยึดเอาความโลภไว้อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจนี่อยากได้อะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ไม่มีสิ้นสุดเลยยึดเอาความโกรธไว้อย่างนี้ใครทำอะไรไม่ให้พอใจหน่อยหนึ่งมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอ้าวจิตก็เดือดร้อนเพราะความโกรธนั่นแหละอ้าวตนเกียจคร้านศึกษาเล่าเรียนเกียจคร้านในการสดับตรับฟังความหลงก็เข้าครอบงำจิตใจไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรละบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่เป็นก็เลยกลายเป็นคนหลงคนไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของผู้นั้นนะเกิดมาแล้วก็หากินไปอยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นละความชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้เหมือนอย่างคนที่ยากจนขนแค้นต่างๆหมดนั้นนะชีวิตก็อยู่ไปวันๆไปเฉยๆเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ก็เที่ยวหากินหาเล่นไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเฉยๆเนี่ยแล้วเมื่อหมดอายุแล้วก็ตายไปนี่แหละคนหลงคนเมาดูเอาปล่อยให้จิตใจมันหลงมันเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกอันนี้นี้จะตกต่ำไปเรื่อยๆชีวิตนะไม่มีทางสูงขึ้นเลยขึ้นชื่อว่าหลงแล้วนะมันก็หมายความว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษนี่นะเมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้อย่างเช่นเสพของเสพติดให้โทษต่างๆมีสุราเป็นต้นอย่างนี้มันไม่รู้เลยว่าของเหล่านี้นะมันทำพิษต่อกายต่อใจอย่างไรทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรมันไม่รู้มันรู้แต่รสชาติของมันเท่านั้นเองรู้ว่าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาแล้วมันสนุกสนานดี มันไม่ละอายในการทำอะไรพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์ถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานตนแสดงกิริยาชั่วช้าออกไปในชุมนุมชนล่ะอย่างนั้นแล้วเราถือว่าตนดีตนมีความดีอยู่ในตัวนั่นแหละความหลงนะให้เข้าใจแล้วคนอื่นเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ให้อภัยไปเขาเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันหลงมันเมามันไม่มีสติควรให้อภัยเขาก็ไม่ว่าอะไรด่าเขาก็ไม่โกรธเขายกโทษให้ไปเหลือยิ่งถือว่าตนเก่งเข้าไปแล้ววันนี้นะไปยั่วบางคนเข้าผู้มันอดทนต่อความยั่วไม่ไหวมันก็ซัดเอาซะอวมอรไทยไปอย่างนั้นก็ยังว่าดีอยู่นี่นี่แหละความหลงนะเห็นโทษของมันผู้ใดเห็นโทษแห่งความหลงอย่างนั้นแล้วก็หาทางขจัดมันด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างด้วยการเรียนการท่องการจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ด้วยการมานั่งสมาธิภาวนาโน้มจิตลงสู่ความสงบแล้วมันตรีตรองให้มันรู้ให้มันเห็นแจ้งเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องละความชั่วออกไปได้หมดไปสามารถที่จะทำความดีบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นในตนได้สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้สามารถเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นสามารถเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นในตนได้บุคคลที่ไม่สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะมันคาความชั่วนั่นเองเนี่ยมันไม่คิดที่จะละความชั่วอันหยาบๆนั้นออกไปแล้วมันจะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อย่างไรอ่ะอย่างว่าอย่างทำความดีได้แค่กินๆทานๆไปตามประเพณีนิยมไปเท่านั้นแต่เพียงแค่ให้ทานเท่านั้นมันกำจัดบาปอกุศลออกจากจิตใจไม่ได้เลยกำจัดไม่ได้จริงๆมันจะกำจัดได้ยังไงแล้วตนมันทำมันเรื่อยๆไปนี่ไม่คิดว่าจะละมันเพราะฉะนั้นมันจะไปละบาปได้ยังไงการให้การบริจาคทานก็ได้แก่การสละวัตถุภายนอกนู่นให้ไปอย่างนี้นะแล้วไม่สละความโกรธความพยาบาทอะไรอยู่ในใจเลยมันจะไปงดเว้นจากการเบียดเบียนได้อย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันพิจารณาให้มันเห็นให้เห็นโทษแห่งการเสพของเสพติดให้โทษสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนหมู่นี้ล้วนแต่เป็นของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็นของดิบของดีอะไรเลยไม่ใช่เป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอย่างนั้นไม่ใช่มีแต่ตัดทอนอัตภาพร่างกายอันนี้ลงไปให้ทรุดโทรมไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าพากันไปสนใจเลยของเสพติดให้โทษต่างๆผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยน้อยหนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับมันเพราะของเสพติดนี่ ถ้าหากว่าไปทดลองนิดๆหน่อยๆไปหลายครั้งเข้าไปแล้วมันติดเรื่องมันน่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษอย่างนั้นแล้วน้อยหนึ่งก็ไม่เอามันเลยอย่างนี้มันก็เป็นนั้นว่าเอาชนะมันได้ไปเลยไม่หวนกลับไปหามันอีกแล้วอย่างเช่นบุหรี่อย่างนี้บางคนงดเว้นไปได้แล้วนอนหนึ่งเห็นเพื่อนชักชวนเข้าไปถูกกลิ่นมันหอมหวนเข้าไปก็เอาแล้วขอชิมสักหน่อยพอทดลองไปนอนหนึ่งก็ติดคืนอีกแล้วนั่นเรียกว่ามันละไม่ขาดละไม่ขาดมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปอยู่อย่างนั้นเลยก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองไปอยู่อย่างนั้นแหละแม้ความชั่วอย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้าผู้ใดละไปแล้วเห็นนอนก็กลับไปทำมันอีกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้นะนั่นแหละ บุคคลจะพ้นทุกข์อบายภูมิไปได้เมื่อละแล้วต้องละจริงๆละให้ขาดเด็ดไปเลยถอนรากมันออกไปเลยอย่างนี้แหละมันจึงจะพ้นจากนรกอบายภูมิไปได้การละความชั่วเนี่ยขอให้ละความชั่ว5อย่างนี้ได้แล้วไอ้ส่วนความดีอย่างสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไปได้เลยคนที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้นั่นก็เพราะมันนี่แหละมันคาความชั่ว5อย่างนี้มันไปทำความชั่ว5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้เช่นจะไปละอุปทานในขันธ์5อย่างว่านี่นะมันจะไปละได้ยังไงอ่ะบาปอกุศลมันหน่วงเหนียวไว้มันขัดขวางไว้จิตใจเนี่ยมันเลื่อนลอยอ่อนแอไม่หนักแน่นอะไรเลยเมื่อปล่อยให้บาปมันครอบงำแล้วจิตนี่มันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งในการที่จะละความชั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะการภาคเพียรพยายามฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราผู้ต้องการความสุขความสงบเมื่อเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สมประสงค์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้สักกี่ชาติก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงจะได้พบแต่ความสุขที่ไม่จริงนั่นแหละความสุขชั่วคราวความสุขชั่วคราวนี่มันก็ลบล้างความทุกข์ไม่ได้เลยสุขชั่วคราวก็หมายความว่าเช่นอย่างว่าสุขเกิดจากผลบุญการให้ทงให้ทานอะไรมาแต่ก่อนแล้วผลทานมาอำนวยให้มีเงินทองเข้าของมากมายอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าจิตใจนั้นยังโมโหโทโสยังเป็นคนหลงคนเมาอยู่เนี่ยแม้บุคคลนั้นจะมีเงินทองเข้าของมากอย่างไรก็ยังละความชั่วไม่ได้เลยยังไปทำความชั่วอยู่เหมือนอย่างเช่นบางคนมีเงินมากๆถ้าโกรธใครมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจ้างมือปืนไปสังหารคนที่ตนโกรธนั่นแหละที่ตนไม่ชอบใจนั่นนะให้มันตายไปเสียอย่างนี้นะอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปอีกแล้วความไม่รู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรนะ อย่างว่าการที่มีทรัพย์ภายนอกนั่นผลแห่งทานเท่านั้นนะแต่จึงว่าไม่สามารถที่จะขจัดบาปอกุศลได้ต่อเมื่อมีคุณธรรมอยู่ในใจพี่เช่นมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจให้มากมากเจริญเมตตาทุกวันทุกคืนไปจนว่าเมตตาธรรมนั้นบังเกิดขึ้นในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วผู้นั้นก็ไม่กล้าที่จะไปเบียดเบียนใครแล้วบัดนี้นะเพราะว่าเมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นมากแล้วอย่างนี้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เมตตาแปลว่าปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขเหมือนกับว่าทั้งตัวเองก็ต้องการมีความสุขแล้วก็อยากให้คนอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขด้วยนี่นะคำว่าเมตตานะก็เมื่อมีความประสงค์อยู่ในใจอย่างนั้นอย่างแรงกล้าแล้วก็ไม่ใช่ไปโกรธใครแล้ววะนี่นะถ้าคิดจะเบียดเบียนใครขึ้นมามันก็ไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องตามประสงค์ตามความประสงค์ของดวงจิตที่ตั้งไว้แต่เบื้องต้นว่าเราจะต้องส่งเสริมตัวเองให้มีความสุขด้วยแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขด้วยอย่างนี้นะมันก็ผิดความประสงค์น่ะดังนั้นน่ะมันถึงไม่โกรธแบบนี้นะมันนึกถึงเมตตาเข้าไปแล้วก็ความโกรธก็หายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะพูดแล้วก็จึงว่าทำทั้งหลายทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปนะมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะแล้วแต่จิตนี้ชอบบุญมันก็น้อมไปในทางบุญทางกุศลถ้าจิตนี้ชอบบาปมันก็น้อมไปทางบาปมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษจิตชอบกับความโกรธมันก็สั่งสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นอย่างนี้จิตชอบกับความโลภมันก็สั่งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นมาความโลภความโกรธมันไม่ใช่มันเกิดเองนะจิตสร้างมันขึ้นมาต่างหากถ้าจิตไม่สร้างสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเกิดไม่ได้เลยต้องพิจารณาดูมันจะจริงไหมทีนี้จิตมาเบื่อหน่ายในความโลภความโกรธเหล่านั้นแล้วเอ้าก็มาพยายามสร้างความไม่โลภขึ้นในใจสอนใจของตนให้ยินดีในการบริจาคทานให้เห็นคุณแห่งทานการให้การบริจาคนี่ว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นมากมายมีคุณแก่ตนก็ตนก็ได้สละความตนีความหวงแหนสมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้นั้นออกไปจากจิตใจนี่เพราะความหวงแหนนี่แหละมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้มันพาให้ได้รับทุกข์ทนทรมานต่างๆนี่เมื่อมาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีในการบริจาคทานไปความโลภนี่มันก็เบาไปเรื่อยๆไปเมื่อมาเห็นโทษแห่งความโกรธแล้วว่ามันก่อกรรมทำเวรให้แก่ตนและผู้อื่นมากมายนักความโกรธเนี่ยเมื่อตนสะสมมันไว้แล้วมันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับทุกข์ทนทรมานผลมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวเองตัวเองก็ได้รับทุกข์ในภายหลังไม่ใช่ว่าโกรธมาแล้วเราไปตีไปฆ่าผู้อื่นให้เจ็บให้ตายแล้วเลวไปเลยอย่างนี้เ แล้วไม่มีผลอะไรที่จะย้อนกลับมาหาตนไม่มีเลยไม่ใช่ผลแห่งการกระทำนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาผู้ทำนั่นแหละมาอำนวยความทุกข์ให้แก่ดวงจิตนี้เหมือนกันกับการทำบุญก็เหมือนกันนะเมื่อทำบุญทำความดีเข้าไปแล้วผลแห่งความดีมันก็ย้อนกลับมาอำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตที่ทำให้จิตใจนี่ก็สบายผลแห่งความดีเมื่อมันอำนวยให้แล้วแต่ว่าความดีที่ทำไปนั่นน่ะทำเวลาใดมันก็ให้ผลทางจิตใจเวลานั่นน่ะให้จิตใจสบายเวลานั้นแต่ว่ามันจะอำนวยผลให้ทางรูปวัตถุนั้นยังก่อนต่อเมื่อมันถึงพร้อมเมื่อใดนั่นแหละมันจึงอำนวยผลให้ทางรูปวัตถุเช่นร่ำรวยเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรแล้วเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์หมู่เนี่ยอันนั้นมันต้องรอการเวลาถ้าไม่ถึงการเวลาแล้วมันให้ผลยังไม่ได้บุญกุศลความดีต่างๆที่ทำมานะมันยังให้ผลเป็นรูปวัตถุอย่างนั้นไม่ได้ก่อนนี่ต้องรู้แจ้งไอ้เรื่องหมู่นี้นะถ้าผู้ใดไม่รู้แจ้งแล้วเมื่อทำความดีอะไรลงไปแล้วมันไม่เกิดผลตามเป้าหมายอย่างนี้ก็ท้อใจแล้วไม่อยากทำแล้วบางคนน่ะทำบุญกุศลมามากแล้วภายหลังมาเกิดความวิบัติเช่นไฟไหม้บ้านไหม้ทรัพย์สมบัติอะไรวอดวายไปหมดโจรจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปหมดอย่างนี้นะเกิดมาโอดครวญแล้ววันนี้โอ้เรานี่มันก็ทำบุญกุศลมากมายนะทำไมบุญถึงไม่ช่วยทำบุญเท่าไรก็ยิ่งมีถึงความวิบัติไปเท่านั้นชะลอยว่าบุญที่ทำนั้นคงไม่มีผลกับมั้งนี่อันนี้แหละทำให้คนเราท้อถอยในการทำบุญแบบนี้นะเพราะมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเห็นอย่างนี้นับว่าเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเหมือนอย่างบุคคลหว่านพืชเช่นใดก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นพระองค์เปรียบเทียบไว้การทำบุญทำกรรมดีกรรมชั่วนี่เหมือนกับบุคคลหว่านพืชลงในดินนี่การปลูกพืชต่างๆนี่นะไม่ใช่ว่าพอหว่านลงไปแล้ววันสองวันมันได้ผลเลยอ่ะนี่บางพืชบางชนิดนี่ว่ากันหลายปีกว่าจะได้ผลนะพวกพืชยืนต้นต่างๆไอ้พืชล้มลุกนี่ก็อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งสองเดือนนะไปนู่นแหละถึงจะได้เก็บเกี่ยวกันอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนะการทำบุญกุศลในพระพุทธศาสนานี่ถ้ายังไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้เหมือนกับบุคคลหว่านพืชลงในดินอย่างที่ว่านั่นแหละต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วอ้าวแล้วทำไมมันจึงถึงความวิบัติอย่างนี้ไอ้ถึงความวิบัตินั่นก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นตนได้ทำความชั่วมากรรมชั่วนั้นมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนทำบุญกุศลมาหรือไม่ทำก็ตามอันนั้นไม่เกี่ยวก็นึกดูทบทวนดูแต่พระมหาโมกขัลลานะเถระเจ้าท่านเป็นอัครสาวกเบื้องใต้ของพระศาสดาทั้งมีฤทธิ์มีเดชยอดเยี่ยมกว่าสาวกอื่นๆเลยเป็นรองจากพระศาสดาลงมาพูดถึงฤทธิ์ถึงเดชแล้ว ถึงกระนั้นยังไม่สามารถต้านทานต่ออำนาจแห่งกรรมชั่วที่ท่านทำมาแต่ก่อนโน้นได้กรรมที่ได้ทุบได้ตีมารดาให้เจ็บให้ป่วยถึงล้มถึงตายนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทั้งที่เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตัณหาแล้วนะทั้งมีฤทธิ์มีเดชด้วยยังป้องกันบาปอกุศลไม่ได้เลยบาปอย่างหนักนะนั่นแหละถ้าเป็นบาปอย่างเบาเป็นละหุกรรมนี่ไม่ละเป็นอันว่าเป็นอโหสิกรรมกันไปแต่ละหุกรรมบางอย่างมันก็ตามให้ผลอยู่เหมือนกันแหละมีอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหมู่นี้นะผู้ภาวนาน่ะผู้ปฏิบัติธรรมน่ะจำเป็นต้องรู้ไม่รู้อันเรื่องหมู่นี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปรู้อะไรวันนี้จะไปละบาปได้ยังไงอ่ะนั่นไงเมื่อละบาปไปได้มันก็ปรุงก็วางขันธ์ห้านี้ไม่ได้เหมือนกันนะนั่นไงเมื่อผู้ใดมารู้จักบาปละบาปได้แล้วจิตเป็นกุศลกุศลบังเกิดขึ้นในจิตฉลาดบัดนี้จิตมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาก็จึงได้ละบาปได้บัดนี้จึงละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นได้เพราะว่าจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นจิตที่สงบผ่องใสละเอียดอ่อนเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรมากระทบกระทั่งน้อยหนึ่งมันก็รู้วันนี้นะรู้ว่าเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าก็รู้ว่าเป็นทุกข์หลายก็จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้ขึ้นมาการอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ทั้งเป็นของไม่เที่ยงด้วยทั้งต้องได้หาปัจจัยสี่มาบำรุงปนเปลือมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หยุดได้ยั้งเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เที่ยงเฉยๆนะต้องหาปัจจัยสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันหมู่นี้ต้องหามาบำรุงมันอยู่นี่มันจึงพออยู่ได้แต่จะบำรุงมันยังไงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเห็นโทษแห่งขันธ์ห้าดังกล่าวมานี่เนี่ยนี่มันถึงจะปรงจะวางอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงได้ เรื่องของปัญญามันเป็นอย่างนี้มันเป็นขั้นตอนไปปัญญาขั้นต้นนั่นปัญญาละบาปอกุศลต่างๆนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนะมันนี้ปัญญาในขั้นที่สองปัญญาที่รักษาความสงบของใจไว้ได้รักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ปัญญาในขั้นที่สามเป็นปัญญาอันแหลมคมมากสอนจิตที่ให้เบื่อหน่ายในขันธ์ทั้งห้าเบื่อหน่ายต่อความยึดความถือในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นทุกข์หลายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็ต้องคลายความยึดความถือไปออกไปเป็นธรรมดาแต่คนเราอย่างเช่นอาหารที่เราเผลอหลงรับประทานอาหารที่มีพิษเข้าไปพอรู้ว่าอาหารนี่มีพิษก็รีบคลายทิ้งทันทีเลยใครจะไปกลืนลงไปในท้องล่ะนั่นแหละถ้าไม่รู้ว่ามันมีพิษก็แน่นอนแหละมันก็กลืนเข้าไปในท้องมันก็ออกฤทธิ์แบบนี้ก็เจ็บปวดท้องอย่างแรง กัดลำไส้กระเพาะทะลุแล้วก็ตายยาพิษแต่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี่เมื่อมันไม่รู้ว่าขันธ์ห้านี่มันมีพิษอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ยึดถือไว้อยู่นั่นก็เป็นทุกข์อยู่งั้นเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่งั้นตายไปแล้วก็เอ้าไปหาเกิดใหม่อีกเพราะมันยังอะไรอยู่นี่มันพอใจในขันธ์ห้าอยู่กรรมมันก็แต่งให้อย่างนั้นแหละมันพอใจในขันธ์ห้ากรรมมันก็นำดวงจิตนี่ให้ไปปฏิสนธิในขันธ์ห้านั่นขึ้นมาอีกได้ขันห้ามาแล้วก็มาบ่นมาร้องครวญครางเป็นทุกข์กับขันห้าอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงเมื่อใดแล้วก็จะต้องได้บ่นทุกข์บ่นยากลำบากอยู่ในสงสารไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย จึงสมควรที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติฝึกฝนจิตใจดวงนี้ให้มันสงบระงับลงไปให้ได้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจแล้วก็จะละเสียซึ่งเหตุแห่งทุกข์โดยประการทั้งปวงได้ดังกล่าวมา